الرابعة علامة الاستشهاد في ساحة القتال متكواوا كتيك جهاد في ساحة القتال فيتاني أكواوا يبين كتك علامات حسن الخاتم. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا مسيوذنية ولا أمباو ولا أواوا كتكنجية الله سبحانه وتعالى في الجهاد أمواتا مسيذاني كون بوا مكوفا نبسي من بوياو يميشا بل أحياء عند ربهم يرزقون بل وكحاي حياة برزخية ميشا برزخ بل أحياء عند ربهم يرزقون كملواو الله سبحانه وتعالى نارزق وكتك نعمة كتك نعمة زى الله سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله تينا نوين فراها ويالي أبو الله سبحانه وتعالى ليوابك فضل زاك ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون نوانا وبشرية ولي وليواش نيوما وليواش باد وكحاي وانا وبشرية كوانبا كو الله سبحانه وتعالى بيا وتبت نعمة كما هيز هاتوكوان يوين خوف ولا هاتوكوان يوين حزن يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ومن علامات حسن الخاتمة الاستشهاد في ساحة القتال امتقوا كتك جهاد في سبيل الله نهوي بلا شك نيولي أليواوا نالبيجنا فيتا لتكون كلمة الله هي العليا hilo ndio lengo lake la kuingia vitani sio lengo lake kuingia vitani pengine kwa sababu ya ghanima la au aonekane kwamba ni shujaa la man qatala litakuna kalimatullahi hiya aluliya fa huwa fi sabilillah yule ambaye atakayeuawa lengo lake ni kuinua kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala tauhid tauhid iwe juu uislamu uwe juu huyo ndo alikufa fi sabilillah وفي ذلك أحاديث نكتك هيلي بيكون حديث نيجي حديث يكوانزا قال عليه الصلاة والسلام للشهيد عند الله ست خصال يولي أتكيواوا في سبيل الله شهيد كو الله سبحانه وتعالى أنا مامو ستة الله سبحانه وتعالى أنا مواندالية متكما هو يقوانزا يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة أتسمه وهو شهيد في أول دفعة من دمه متونا بواوا كتك جهاد بينينا مبقوا رساس أو أنكتونا بانغ متوتوكو ندام ile awalu dhufa kule kutoka kwa damu ile damu ya mwanzo kabisa itakayomtoka katika mwili wake Allah subhanahu wa ta'ala shamsamee madhambi yake yote yughfaru lahu fi awali dhufatin min dami wa yara maq'adahu min aljanna na wakati huu Allah subhanahu wa ta'ala humuonesha sehemu yake peponi wa yujaru min adhabi alqabr na ataepushwa na adhabu يا قبر ويأمن الفزع الأكبر ناتكوان أماني كتكمان نفزع الأكبر يسيك يا قيام ويحلى حلية الإيمان ناتبامبوان بامبولا إيمان ويزوج من الحور العين ناتوزيشو ونواكي وبيبوني من الحور العين ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه na atawashufaia watu 70 katika jamaa zake Zakari. Hizi ni fadhila ambao Allah subhanahu wa ta'ala amemkhususia nayo huyu ash-shahid aliyekufa katika vita litakuwa na kalimatullahi hiya al-ulia. حديث يبيلي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نولا هيدور جهالة الصحابي كتمجوه صحابي هيدور كتك حديث وسب الصحابة كلهم عدول ما صحابة وطني وادليف كيف هيدور كتمجوه صحابي. عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال موجة كتكواتو أليسيما يا رسول الله alimuuliza mtume alayhi salatu wassalam, ewe mtume wa Allah, ma balu almu'minina yuftanuna fi quburihim illa ash-shahid, mbona waumini wanafitiniwa na wanapewa mtihani katika makaburi yao isipokuwa shahidi? Mbona waumini wote wanapewa mtihani katika makaburi yao, wanaulizwa na munkar na nakir, man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk, wanaulizwa na munkar na nakir, mbona waumini wote wanaulizwa maswali haya illa shahid, isipokuwa huyu shahid, kwa nini asifitiniwe katika kaburi yake? Qala, akasema mtume alayhi salatu wassalam, kafa bi bariqati suyufi ala ra'sihi fitna, yatosheleza zile tete na kung'aa zile panga juu ya kichwa chake, yatosheleza kwamba ile ni fitna kwake yeye. Yani zile panga zinavorushwa juu ya kichwa chake wakati wa vita na jihad, yatosheleza kwake nini? Ni fitna. Kwa sababu mtu haendi katika vita isipokuwa ni muumini kikweli, muumini aliyakinisha kwenye moyo wake kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni haki, wa anna ar-rasula sallallahu alayhi wa sallam haq, na akapigana vita bila kukimbia wala kurudi nyuma, huyo bila shaka ni mtu ambaye ana imani ya kikweli. Kwa hivyo yatosheleza ile imani yake ya uhakika, na vile vita alipopigana katika jihad yatosheleza kwa kuwa nini? Ni fitna. Ndio maana haulizi katika kaburi yake. Tambii, atoa tambii Sheikh rahimahullahu ta'ala, asema turja hadhihi shahada liman sa'alaha mukhlisan min qalbi walau lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'rak, yatarajiwa hii shahada mtu kufika hii daraja ya shahid, liman sa'alaha mukhlisan min qalbi, yule ambaye atakayeomba hii shahada mukhlisan min qalbi, kwa ikhlas ndani ya moyo wake, yuamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amfishe shahid. Walau lam yatayassar lahu al-istishhad fi al-ma'rak, hata kama haikuwa ni wepesi kwake yeye ama hakufanikiwa kufa katika vita vya jihad, lakini amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kikweli ndani ya moyo wake amfishe kifo cha shahid, Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha ile manazil ash-shuhada, atamfikisha ile manzila ya ya waliokufa katika vita vya jihad. Bidalili ya kaulihi sallallahu alayhi wasallam, kwa dalili ya kauli ya mtume alayhi salatu wassalam, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidq, yule atakayemuomba Allah subhanahu wa ta'ala shahada kwa kweli, kikweli akamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah subhanahu wa ta'ala yuwajua yale yaliyoko kwenye mioyo ya watu, ballaghahu Allah manazil ash-shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala atamfikisha ile manzila na manazil ya wale waliokufa katika vita, wa imma ta'ala firash, hata akifa kwenye kitanda chake, Allah subhanahu wa ta'ala atampatia thawabu na atamfikisha ile manzila ya yule aliyekufa shahid. Al-khamisa, alama ya tano, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mtu akifa hali ya kuwa ametoka kwa ajili ya vita, fi sabilillah, hakufa kwenye vita lakini ametoka kwa ajili ya kwenda jihad, akafa kwa kifo chengine, pengine ameumwa na nge ama akapatwa na maradhi, akafa hali ya kuwa yatoka kwa ajili ya kupigana jihad lakini hakufa fil ma'arak. Almautu ghaziyan fi sabilillah wa fihi hadithan. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام ma ta'udduna shahida fikum, mwamuhisabu nani shahidi kwenu nyinyi? Nani mwamuhisabu na mwamzingatia kwamba ni shahidi? Qalu ya Rasul Allah, wakasema ya Rasul Allah, man kutila fi sabili Allahi fahuwa shahid, yule aliyeuawa fil jihad, katika jihad, fahuwa shahid, basi huyo ndiye shahid. Qala inna shuhadaa ummati idhan laqalil, basi mashahidi katika umma wangu watakuwa ni wachache sana, ikiwa wale peke yao waliokufa vitani ndo watahesabika kwamba ni mashahidi, basi mashahidi katika umma wangu watakuwa ni wachache sana. Qalu faman hum ya Rasulullah, wakamuuliza masahaba mtume alayhi salatu wassalam, basi ni nani hao ya Rasulullah? Qala man kutila fi sabili Allahi fahuwa shahid, yule aliyeuawa katika jihad, katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fahuwa shahid, huyo ni shahid. Waman mata fi sabili Allahi fahuwa shahid, na yule aliyeuawa hali ya kuwa yuwatoka kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya jihad, fahuwa shahid, huyo pia ni shahid. Waman mata fi ta'un fahuwa shahid, na yule atakayekufa katika ta'un, maradhi ambayo yatabeba watu wengi sana. Kuna baadhi ya maradhi yakija yanasababisha vifo vya watu wengi, hii ni ta'un. Waman mata fi ta'un fahuwa shahid, yule pia atakayekufa na maradhi kama haya pia inahesabiwa ni shahid. Waman mata fi al-batni fahuwa shahid, na yule atakayekufa kwa ajili ya maradhi kwenye tumbo lake, maradhi aina yoyote katika tumbo lake, sawa ni ishal, pengine kuharisha mbaye ikamsababishia mauti yake, au akapata na saratani, kansa kwenye tumbo lake ama kwenye maini yake, yote haya yanahesabiwa ni maradhi ya tumbo. Huyu pia akifa katika hali kama hii anakuwa ni shahid. Walghariqu shahid, yule atakayekufa aliye ghariqa, alifinikwa na maji, alichukuliwa na maji akafa, pia anahesabiwa kwamba ni shahidi. Lakini atakana tujue ya kwamba shahidi wa yule aliyekufa katika vita fi sabilillah, hukumu yake huwa haoshwi, hukumu yake huwa haoshwi. Lakini hawa wengine ambao pamoja na kwamba hukumu yao na wanahesabiwa kama ni shuhada, lakini hawakufa kwenye vita, hawa wanaoshwa kama maiti wengine. Hadithi ya pili, man fasala ay kharaja fi sabilillah famata au kutila fahuwa shahid, yule atakayetoka fi sabilillah. Na hapa tusifahamu kwamba fi sabilillah kama wanavyotoka baadhi ya watu tutokeni fi sabilillah, isifahamike kama wanavyofahamu baadhi ya watu fi sabilillah mujahidan fi sabilillah, ametoka hali ya kuwa yuenda jihad fi sabilillah. Famata, akafa au kutila au akauawa, fahuwa shahid, huyo ni shahid. Au wakasahu farasuhu au ba'iru, au aliyemwangusha farasi wake au ngamia wake ikasababisha kifo chake. Au ladaghatuhu hama, au akaumwa na mnyama mbaya kama vile nge ama nyoka, huyo ametoka katika kwa ajili ya vita fi sabilillah, lakini akapatwa na mauti kwa sababu nyingine ambayo si kuuawa katika vita. Au mata ala firashihi bi ayi hatfi sha, au akafa kwenye tandiko lake bi ayi hatfi sha, kwa aina yoyote ya mauti, fa innahu shahid, basi huyo ni shahid. Wa inna lahu aljanna, na Allah subhanahu wa ta'ala atampatia nini? Pepo.